คิดไม่ว่าเขาจะสงสัยเรา ไม่หรอกจะสงสัยได้ยังไงกันเราก็ตามไปฟังเขาเทศนาทุกหนทุกแห่งแสวงหาความจริง ความจริงเหรอ แม่คุณก็รู้นี่นาว่าผมหมายความว่ายังไง ผมว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรานะ รู้ได้ยังไง ดูเหมือนกับว่าเขามีจิตใต้สำนึกมากกว่าคนอื่นๆเวลาที่เขาจ้องตาเราดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าเราคิดอะไรคุณก็เห็นหลายครั้งแล้วนี่นี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่เจ้านายของเรากลัวเขาและสั่งให้สืบดูการกระทำและคำพูดของเขาเพื่อที่จะหาข้อกล่าวหาที่จะจับเขาสอบสวนแล้วก็ประหารเสีย เขาควรจะถูกประหารหรือยุติการกระทำเสียเขาสั่นคลอนรากฐานของประเพณีและความเชื่อของเราแล้วก็ นั่นล่ะเป็นสาเหตุที่ฉันไม่พอใจความเชื่อและพิธีต่างๆที่เราทำกันอยู่นะทำตามจารีตประเพณีหลังจากฟังเยซูดูแล้วคุณก็คงจะยอมรับนะว่าหลักการและการสอนของเขานะมาจากพระคัมภีร์ซึ่งก็ถูกต้องแล้ว แล้วจะต้องใส่ใจทำไม เพราะเจ้านายเราห้ามนั่นเลย เพราะเจ้านายเราเป็นคนแปลความหมายของพระคัมภีร์ เขาแปลความหมายเลยแต่ฉันสงสัยว่า อ๋อสงสัยเหรอแล้วสาวกของเยซูล่ะทำอะไรอยู่ตอนนี ้ดูเหมือนจะกินข้าวอยู่นะ กินอะไร ข้าว อ๋อ แล้วมันผิดตรงไหนเราก็กินเหมือนกันนี ่แต่กินไม่เหมือนพวกเรา พวกเขากอบข้าวเต็มฝ่ามือแล้ว พวกเขาฝากกฎวันสะบาโตถึง2ข ้ อ ใช่หรือ วันนี้เป็นวันสะบาโต ใช่แล้วก็เราเพิ่งมาจากโบสถ์นี่ การที่จะกินข้าวนั้นพวกสาวกจะต้องเก็บเกี่ยวข้าวจริงไหม เออใช่นะ แล้วเขาก็ต้องขยี้เมล็ดข้าวออกจากเปลือกในฝ่ามือนี่เป็นการนวดเมล็ดข้าวไม่ใช่เหรอ จะว่าอย่างนั้นก็ได ้นี่ล่ะทั้งสองอย่างเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานการทำงานในวันสะบาโตน่ะเป็นการละเมิดศีลพวกเขาทำงานสองอย่างเก็บเกี่ยวและนวดฝ่าฝืนกฎสองข้อยอมรับไหม ถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ใช่นะ ไม่มีอย่างอื่นแน่มาเราไปท้าเยซูกันดีกว่าดูซิว่าเขาจะรอดตัวได้ยังไงคราวนี ้ท่านครับเราเห็นสาวกของท่านเก็บและนวดเมล็ดข้าวก่อนที่จะรับประทานมันเป็นการผิดศีลของวันสะบาโต พวกท่านไม่เคยอ่านหรือว่าดาวิดกับเพื่อนๆของเขาทำยังไงเมื่อเขาหิวไม่เคยรู้หรือว่าเขาเข้าไปในวิหารของพระเจ้าแล้วก็กินอาหารที่ถวายพระองค์และแบ่งให้คนอื่นกินด้วยไม่มีใครนอกจากปุโรหิตที่จะกินอาหารที่ถวายพระเจ้าได้เลยแล้วเวลาที่ปุโรหิตในวิหารของพระเจ้าตระเตรียมงานในวิหารในวันสะบาโตน่ะไม่ผิดศีลเหรอจริงๆนะเราบอกกับท่านว่าในที่นี้วันนี้เวลานี้มีผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าวิหารใดๆอีกหากท่านรู้แล้วเชื่อแล้วก็เราจะมีเมตตาต่อท่านแล้วท่านคงไม่กล่าวหาคนบริสุทธิ์เพราะพระบุตรของพระเจ้านั้นเป็นเจ้าของวันสะบาโต เขาหมายความว่ายังไงกันนะ ฉันคิดว่าฉันเข้าใจว่าเขาหมายความว่ายังไงไม่มีกฎข้อบังคับใดๆจะเหนือกว่ากฎของความรักและความกรุณาท่านไม่ควรจะทำงานวันสะบาโตนั่นคือกฎแต่ว่าจะใช้กฎนี้กับโรหิตหรือใครก็ตามที่ทำงานให้พระเจ้าไม่ได ้แต่พวกเขาเก็บนวดแล้วก็กินข้าวเองนะ พิธีในวิหารนานมากแล้วนี่ก็สายแล้วด้วยเขาก็ต้องกินอาหาร แต่คุณเองก็ได้ยินนี่ว่าเขาอ้างว่าเขายิ่งใหญ่กว่าวิหารใดๆเขาอ้างว่าเขาเป็นพระมาซีอาห์ไม่ใช่เหรอเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า ใช่แล้ว เขาหมิ่นประมาทพระเจ้าใช่ไหม ไม่ใช่เขาเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระมาซีอา เธอเชื่อหรือว่าเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วเธอยังจะมาสืบดูและจับตาหาโอกาสทำให้เขาถูกประหารเหรอ ก็ฉันสาบานไว้กับโปรหิตของอิสราเอลแล้วนี่ฉันต้องเชื่อฟังเจ้านายของฉัน แล้วพระเยซูก็จากไปแล้วเสด็จไปที่วิหาร เข้าไปนั่งเหมือนกับว่าเรามาได้เวลาพอดีดูคนนั้นชายคนที่มือรีบน่ะกำลังเข้าไปหาเยซูเราเข้าไปใกล้ๆจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นดูใกล้ๆแล้วก็ฟังดีๆว่าเขาพูดอะไร เขากำลังจะขอให้เยซูรักษามือให้เขาท่านไม่ผิดศีลเหรอที่จะรักษาเขาในวันสะบาโต มีชายคนหนึ่งลูกแกะของเขาพลัดตกลงไปในหลุมในวันสะบาโตเขาควรจะช่วยมันไหมอุ้มมันออกมาไหมผิดกฎด้วยเหรอที่จะทำความดีในวันสะบาโตในวันสะบาโตควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตดังนั้นมันไม่ผิดพระบัญญัติที่จะต้องทำความดีในวันสะบาโต ไปอย่างนั้นอ ่ ะ ไปปรึกษากันเถอะว่าจะทำยังไงจึงจะกำจัดชายคนนี้ได้คนที่ละเมิดพระบัญญัติและประเพณีของอิสราเอล เหยียดมือของเจ้าออกไป มือผมหายแล้วเหมือนกับคนอื่นๆจริงด้วยท่านคือองค์พระผู้เป็นเจ้า